وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بل تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. علم کے باب میں اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے پیارے نام بتائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى إِنَّ لِلَّهِ 99 اسماً من احصاها دخل الجنہ. کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. جو شخص ان ناموں کا احصاء کرے گا، احصاء سے مراد 4 چیزیں ہیں: ایک ان کو پڑھنا، دوسرا ان کو یاد کرنا، تیسرا ان کو سمجھنا، اور چوتھا سمجھنے کے بعد جو معنی آپ کو حاصل ہوا اس پر عملی طور پر ڈٹ جانا. یہ احصاء ہے. جو ان ناموں کا احصاء کر لے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام الفتاح ہے. الفتاح، جس کا مادہ فتح، فتح، فتح کا معنی کھولنا. اللہ تعالیٰ الفتاح ہے، کھولنے والا. خیر کے دروازے کھولنے والا، نصرت اور فتح کھولنے والا، اپنی رحمت کے راستے اور طرق کھولنے والا. الفتح کا معنی فیصلہ کرنے والا بھی ہے، کیونکہ فیصلے سے بات کھل جاتی ہے اور حقیقت امر سامنے آ جاتی ہے. الفتح کا ایک خاص معنی یہ بھی ہے کہ اپنے مومن بندوں کے لیے علم و عمل کے راستے کھولنے والا، کیونکہ ہر خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اللہ رب العزت کے امر سے حاصل ہوتی ہے. الفتح کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. حقوق کے تعلق سے تمام فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. تو اللہ رب العزت الفتاح ہے، فیصلے کرنے والا، انصاف کرنے والا، اپنے دوستوں کے لیے رحمت اور خیر کے راستے کھولنے والا، اور اپنے دشمنوں کے لیے عذاب اور شر کے راستے کھولنے والا الفتاح۔ اللہ رب العزت فتاح ہے، اور اس نے اپنے اس نام کا ہمیں تعارف کرایا، وہو الفتاح العلیم، کہ وہ ذات فتاح اور علیم ہے۔ لہذا طلب خیر کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کی جائیں، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہر خیر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اسی سے تعلق جوڑا جائے اور قائم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کی صفت الفتاح ہے، اس صفت کے مطابق انسانوں کے لیے بہت سی خیر کی چیزیں مہیا فرما دی۔ یہ جو فتح ہے، اس کا مادہ فاتح ہے، ح، اسی سے ایک لفظ مفتاح ہے، چابی یا کنجی کو بولتے ہیں، کیونکہ چابی بھی بند تالے کو کھولتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر خیر کے لیے مفتاح رکھی ہے، چابی رکھی ہے، جس کے استعمال سے خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح ہر شر کے لیے کوئی نہ کوئی چابی ہے، جس کے استعمال سے شر کے دروازے کھلتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، کہ تم سچائی اختیار کر لو، سچے بن جاؤ، کیونکہ سچائی ہر نیکی اور خیر کا راستہ کھولتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ اياكم بالكذب، اور جھوٹ سے بچو، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، اس لیے کہ جھوٹ ہر گناہ، معصیت اور بربادی کا راستہ کھولتا ہے۔ تو یہاں در حقیقت دو چابیوں کا ذکر ہے، ایک نیکی اور خیر کی چابی ہے جو کہ صدق ہے، سچائی ہے، اور دوسری برائی کی چابی جو کہ کذب یا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسی چابی ہے جو ہر نیکی کا راستہ، سچ ایک ایسی چابی ہے جو ہر نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے، اور جھوٹ ایک ایسی چابی ہے جو ہر برائی کا راستہ کھول دیتی ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ الصدق مفتاح کل خیر، کہ سچائی ہر خیر کی چابی ہے۔ تو جو شخص اپنے دل سے خیر کے حصول کا متمنی ہے، تو وہ سچائی کو اپنا شعار بنا لے، ہمیشہ سچ بولے، بلکہ اس کا عزم و ارادہ، اس کی نیت، اس کا عمل سب کے سب سچائی پر قائم ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سچائی کی برکت سے اس کے لیے ہر نیکی کا راستہ، ہر خیر کا راستہ کھول دے گا۔ اپنی رحمتیں کھول دے گا. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا, اللہ تعالی لوگوں کے لیے جو رحمت کے خزانے کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. یہاں بھی یفتح, خزانوں کو کھولنا, کیونکہ اللہ فتح ہے, یہ اس کی صفت فتح کا تقاضا ہے کہ اس نے بڑی بڑی چابیاں ہم کو مہیا کر دی. ہر خیر کی چابی صدق, سچائی قرار دے دی. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, شہادت ان لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, لا الہ الا اللہ کی گواہی جنت کی چابی ہے. یہ بہت بڑا خیر ہے, حصول جنت اور طلب جنت ہم سب کی خواہش ہے, ہم سب کا سفر اسی منزل کی طرف ہے. اور فرمایا کہ اس کی چابی لا الہ الا اللہ ہے, یعنی توحید. توحید کا فہم نفی اور اثبات کے ساتھ, کیونکہ پورا عقیدہ توحید اس کی تکمیل نفی اور اثبات کے ساتھ ہوتی ہے. توحید کا ہر مسئلہ نفی اور اثبات کے ساتھ, اس کے بغیر عقیدہ توحید کی تکمیل نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہی معبود ہے, یہ اثبات ہے, اتنا کافی نہیں, ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یہ نفی. اللہ تعالی ہی رزاق ہے, روزی دیتا ہے, داتا ہے, اتنا کافی نہیں ہے, ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے سوا کوئی داتا نہیں. اللہ تعالی ہی مشکل کشا ہے, یہ اثبات ہے, اور ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے. تو یہ عقیدہ توحید مکمل نفی اور اثبات کے ساتھ, کفار قریش نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا تھا کہ آؤ ہم سے ایک ایگریمنٹ کر لو, تم اپنی توحید بیان کرو, اپنے الہ کا تعارف کراؤ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت دو, لیکن ہمارے بتوں پر تنقید نہ کرو. معنی یہ کہ تمہاری دعوت توحید کا محور اس بات کا نقطہ ہو, بس اس بات کی حد تک کہ اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کرو, وہی رازق ہے, وہی سجدے کے لائق ہے, یہ کہتے رہو, ہمارے بتوں کی نفی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پر تو میں اس سے باز نہیں آؤں گا, کیونکہ ہماری بعثت کا مقصد عقیدہ توحید ہے اور بیان توحید ہے, اور توحید کی تکمیل اس بات اور نفی دونوں کے ساتھ مل کر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, وہ رزاق ہے, دوسرا کوئی رزاق نہیں ہے, وہ عالم الغیب ہے, دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. یہ مکمل فہم ہونا چاہیے, تبھی تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی جنت کی چابی. اب جنت کوئی سستا سودا تو نہیں ہے. الا ان سرعۃ اللہ غالیہ, اللہ کا سودا جنت بہت ہی مہنگا ہے, بہت ہی قیمتی. لموضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی. تو اندازہ لگاؤ کتنا یہ قیمتی سودا ہے, اور یہ کیسے کھل جائے گا, یہ کھلے گا لا الہ الا اللہ سے. تو اتنی آسانی سے نہیں, لا الہ الا اللہ یہ صرف تلفظ یا زبان سے ادائیگی کا کلمہ نہیں ہے کہ تسبیح کے دانوں پر دانے پھیرتے رہو سوچے سمجھے بغیر, نہیں, یہ کلمہ پورا دین ہے. انبیاء کی دعوت کی اساس ہے. یہ کلمہ تمام انبیاء و مرسلین کی بعثت کا محور ہے، بلکہ یہ کلمہ زمین و آسمان کے قیام کی بنیاد ہے. یہ کلمہ ایک منہج ہے، یہ کلمہ عمل ہے، عقیدہ ہے، سیاست ہے، یہ کلمہ دعوت ہے، جہاد ہے، یہ کلمہ ایک گواہی ہے. یہ سارے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، تب یہ جنت کی چابی ثابت ہوگا. اس حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن بہت سی احادیث کے مضامین اس کی شہادت دیتے ہیں، اس کے لیے شاہد کے طور پر ہیں. صحیح مسلم میں ابو حمید یا ابو اسید رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، تم میں سے کوئی شخص اگر وضو کرے اور مکمل وضو کرے بالکل سنت کے مطابق، نہ کوئی کمی ہو نہ کوئی اضافہ ہو. کچھ لوگ اضافے کرتے ہیں، سر کے مسح کے بعد الگ سے گردن پہ ہاتھ پھیرنا، یہ بدعت ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو وضو سنت کے مطابق کر لے، مکمل کر لے، ثم یقول، اور پھر وہ یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اتنی سی دعا پڑھ دے تو تفتح لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. من ایہا شاء دخل، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں. تو یہ کلمہ توحید ایک عمل کے بعد، مسنون وضو کے بعد، یہ توحید کا کلمہ کتنا عظیم الشان ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، شرک کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جنت تو اوپر ہے اعلی علیین پر، جہنم اسفل السافلین میں ہے، زمین کے نیچے، اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے. تو جنت کے دروازے تو دور کی بات ہے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ ان کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان جو نیکی کرتا ہے تو وہ آسمانوں کے دروازوں سے اوپر جاتی ہے اور عند اللہ قابل قبول بنتی ہے. لیکن شرک کرنے والے کی عبادتیں، ان کے تہجد، ان کی زکاتیں، ان کے خیرات و صدقات، ان کا ہر سال کا حج، ہر ہفتے کا عمرہ، کوئی نیکی اوپر نہیں پہنچتی، آسمانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں ان کے لیے. اور دوسرا معنی یہ کہ جو مشرکین کی روحیں ہیں، ارواح، مرنے کے بعد ان کی روح جو ہے اوپر جا ہی نہیں سکتی. ارواح کا ٹھکانہ اگر وہ نیک ہیں تو علیین ہیں، جو کہ اوپر ہے، اگر وہ بری ہیں تو سجین ہیں، جو کہ نیچے ہے. تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنة، اور نہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے. ہاں ایک صورت میں داخل ہو سکتے ہیں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار دو، ایک اونٹ اور سوئی کا ناکا ان کو دے دیا جائے گا کہ اس اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارو، اگر گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو میرے رہائی مل جائے گی. ایسا ممکن ہے کوئی شخص اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے؟ معنی ان کو کبھی جہنم سے رہائی نہیں ملے گی، اور اس کے مقابلے میں توحید کا عقیدہ مفتاح جنت ہے، جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے. یہ پروردگار کا فضل اس فتاح ذات کا جو خود فتاح ہے، کھولنے والا، خیرات کو کھولنے والا، برکات کو کھولنے والا، انعامات کو کھولنے والا، دین کے فہم کو کھولنے والا، جنت کے طرق کھولنے والا، رحمتوں کو کھولنے والا. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کی فتاح ہونے کا تقاضا ہے کہ اس نے بہت سی چابیاں ہمیں تھما دی کہ تم یہ چابیاں لے لو، استعمال کرو. لا الہ الا اللہ کی گواہی جنت کی چابی ہے، عظیم شان گواہی، بلکہ اعظم الشہادہ، تمام گواہیوں میں سب سے بڑی گواہی ہے. اور اسے بروئے کار لا کر استعمال کر کے تم جنت کی چابی، جنت کو کھول سکتے ہو. خیر کے دروازے جو کہ مستقل بند ہیں، ان کی چابیاں ہمیں تھما دی گئی. مسند احمد کی ایک حدیث سیدنا معاذ بن جبل کی روایت سے، نبی علیہ السلام نے معاذ سے پوچھا، هل ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ تجھے میں خیر کے دروازے بتا دوں کیسے کھلیں گے؟ یہ سمجھو کہ خیر، ساری خیر ان دروازوں میں بند ہے، دروازے مقفل ہیں. انہیں کھولنے والے عمل، جس سے دروازے کھل جائیں تمہیں بتا دوں. معاذ بن جبل ہمتن گوش ہوئے، بڑے اشتیاق و محبت سے سننے لگے کہ وہ خیر کے دروازے کھولنے والی کون سی کنجیاں ہیں اور کون سی چابیاں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائیں. فرمایا کہ صلاۃ العبد فی جوف اللیل، ایک رات کی تنہائی میں تہجد پڑھنا، سمجھو کہ ایک ایسی چابی ہے جس سے تم مسلسل اور مستقل خیر کے دروازے کھولتے رہو گے. اور دوسرا صدقۃ السر، مخفی صدقہ دینا، چھپا کر صدقہ دینا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان صدقہ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء الحطب، کہ یہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی ایندھن کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ الصیام جنہ، نفلی روزے جو کہ ڈھال ہیں، جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہیں، جو کہ عذاب قبر کے مقابلے میں ڈھال بنیں گے، نفلی روزے. تو یہ تین چیزیں آپ نے خیر کی چابیاں قرار دی. مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ تفتح له ابواب الجنہ، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کر دے، کسی بھی چیز کا جوڑا، دو گھوڑے دے دیے، دو اونٹ دے دیے، دو دینار دے دیے، یہ تو ہے اس کا ظاہری معنی، لیکن مرادی معنی یہ ہے کہ بہت دے. بعض اوقات تثنیہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصیہ، کہ پھر تو اپنی آنکھ کو دو بار آسمان کی طرف بڑھا کہ کوئی شگاف تلاش کرے، آسمانوں میں کوئی کمی تلاش کرے، تیری آنکھیں تھک ہار کے لوٹ آئیں گی اور کوئی تجھے کمی کجی نظر نہیں آئے گی. تو معنی نہیں کہ صرف دو ہی بار دیکھ، بار بار دیکھ، کرتن بعد کرہ، بار بار دیکھ. تو بعض اوقات تثنیہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے. تو ایک شخص کم از کم ایک جوڑا خرچ کر دے، دو دینار دے دے، دو گھوڑے دے دے، دو غلاموں کو آزاد کر دے. فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. تو یہ نفقہ، صدقہ فی سبیل اللہ، یہ بھی ایک چابی ہے جنت کو کھولنے کی. اور آگے ارشاد فرمایا کہ فمن کان من اہل الصلاۃ یدعا من باب الصلاۃ، جو شخص دنیا میں نماز سے محبت کرتا تھا، اسے قیامت کے دن نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. جنت کی آٹھ دروازے ہیں اور ہر دروازہ کسی عمل کے لیے مخصوص ہے. ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے، یہ ان کے لیے دنیا میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، ہر وقت نماز ان کے دھیان میں ہے، وقت بھی ادا کرنا اور پھر نوافل کا اہتمام کرنا، نوافل جو مسنون ہیں جیسے قیام اللیل, چاشت کی نماز ہے, اشراق کی نماز ہے, اس کے لیے تحیت الوضو ہے, یہ نماز سے بڑی محبت ہے اس کو. تو قیامت کے دن اس شخص کو دیکھ کر نماز کے دروازے کو کھول دیا جائے گا. تو نماز بھی ایک مفتاح ہے, ایک کنجی ہے جس سے مستقبل ایک دروازہ کھل جائے گا. ومن کان من اہل الصیام یدعا من باب الصیام, اور جو شخص روزے والا تھا جس کو روزوں سے محبت تھی, صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ اکثر و بیشتر نفلی روزے رکھا کرتا تھا, جیسے ایام 20 کے تین روزے ہیں مسنون ہیں, پیر کا, جمعرات کا, روزے مسنون ہیں, اور بھی بار بار مسنون روزے آتے ہیں, محرم کی 10 اور 9 کا روزہ, اس کے علاوہ عشر ذی الحج, یوم عرفہ کا روزہ, اس کے علاوہ بھی روزے اللہ کے پیغمبر کثرت سے رکھا کرتے تھے. تو جس شخص کے منہج میں روزے کی محبت ہو, قیامت کے دن شخص کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جو کہ باب الصیام ہے, جس کو الریان کا نام ایک حدیث میں دیا گیا ہے. تو روزہ بھی ایک چابی, ایک عمل جو ایک چابی ہے جس سے ایک دروازہ کھلے گا. اور فرمایا کہ ومن کان من اہل الجہاد یدعا من باب الجہاد, اور جس شخص کو دنیا میں جہاد سے محبت تھی, منہجی طور پہ جانتا تھا جہاد کیا ہے, اندھا جہاد نہیں جس کا پرچم بھی اندھا ہو, جس کا ہدف بھی معلوم نہ ہو, جس کے مقاصد بھی دنیاوی ہو, بلکہ خالصتاً اللہ کی راہ میں جہاد, اللہ کے کلمے کے اعلاء کے لیے جہاد, وہ صحیح جہاد جس میں ہر چیز عقیدہ توحید کے ساتھ نکھری ہوئی ہو. تو فرمایا کہ جو شخص جہاد سے محبت کرنے والا ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن جنت کا باب الجہاد کھول دیا جائے گا. تو جہاد بھی ایک چابی ہے جس سے ایک دروازہ کھلے گا. ومن کان من اہل الصدقہ یدعا من باب الصدقہ, اور جس شخص کو دنیا میں صدقے سے محبت سے محبت تھی, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محبت تھی, بے درے خرچ کرتا تھا, اس کا منہج انفاق فی سبیل اللہ تھا, بڑی محبت تھی خرچ کرنے کی, تو قیامت کے روز اس کے لیے باب الصدقہ کھول دیا جائے گا جنت کا. تو صدقہ بھی ایک چابی ہے جس سے ایک مستقل دروازہ کھل جائے گا, اور صدقہ دینے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ سب مفاتیح ہیں, چابیاں ہیں جو ذات فتح نے ہم کو عطا فرمائی. وہ خود فتح ہے اور خیر کے دروازے کھولنے والا ہے, اور اس کی صفت فتح کا تقاضا ہے, اس کے آثار میں سے یہ بات ہے کہ اس نے بہت سی چابیاں ہم کو عطا فرما دی, ہمیں دے دی, تقسیم کر دی کہ ان کو استعمال کرو, بروئے کار لاؤ, ان چابیوں سے بند دروازے کھل جائیں گے اور تمہارے لیے سعادت کے راستے واضح ہوتے جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن رہے تھے کہ باب الصدقہ, باب الجہاد, باب الریان, باب الصلاۃ. تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی باتیں سن کر ان کی ہمتیں اور جوان ہوتی تھیں. صدیق اکبر کی ہمت پہلے ہی بڑی جوان تھی, اور جوان ہو گئی. سوال کیا کہ یا رسول اللہ وسلم, کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ فرمایا کہ ہاں بہت ہوں گے, وارجو ان تکون منہم, ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے شامل ہو, تم بھی ان میں داخل ہو جو قیامت کے دن آئیں گے بڑی شان کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ, اور اللہ رب العزت جنت کو حکم دے گا کہ کھل جا. سارے دروازے کھول دے میرے اس بندے ابو بکر صدیق کے لیے. تو مانا ابو بکر صدیق کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جنہوں نے عملی طور پر ان چابیوں کو اپنایا. ان کو نماز سے محبت تھی, روزے سے محبت تھی, جہاد سے محبت تھی, صدقات سے محبت تھی. پورا پورا گھر خالی کر دیتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. تو یقیناً ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان ساری مفاتیح کو اور ساری چابیوں کو استعمال کرتے ہیں, اور ان کے لیے نتیجتاً تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک عورت کے لیے بتایا, المرض إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وفضت فرجها فلتدخل من أي باب الجنة شاءت. ایک عورت اگر پانچوں نمازوں کی پابندی کر لے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے, اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا. تو شریعت کی یہ سماحت ہے کہ اس نے یہ چابیاں تقسیم کی, یہ اس فتاح کا فضل و کرم ہے, اس فضل و کرم کی وسعت ہے کہ وہ خود فتاح ہے اور خیر کے راستے کھولنے والا ہے, اور اس صفت فتح کے یہ ثمرات ہیں اور یہ آثار ہیں کہ اس نے چابیاں بانٹ دی, تقسیم کر دی کہ ان کو استعمال کرو اور بند تالے کھولو, بند تالے کھولو. اب آسمان تک کسی کی رسائی ہے؟ اتنی شدید مخلوق, انتم شد خلق من السماء, کیا تم سخت ہو یا آسمان؟ انتہائی شدید مخلوق ہے, اس کے دروازے بھی ہیں, دروازے بند ہیں, اور بند ہی نہیں بلکہ ہر دروازے پر ملائکہ کا پہرا ہے. ملائکہ بھی شدید ہیں, پہرے دار بھی شدید ہیں, ہے کسی کی رسائی؟ اور جنت بھی اوپر ہے. ان دروازوں کو کھولنا بہت ہی آسان ہے. ایک بندہ کتنا ہی عاجز ہو, کتنا ہی مسکین ہو, اگر رقت قلبی سے اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دے گا, جن پر فرشتوں کا پہرا اور شدید ترین یہ آسمان اور یہ دروازے مقفل. مگر یہ بندے کی دعا, فقیر ہو, مسکین ہو, غریب ہو, کتنا ہی عاجز ہو, دھتکارا ہوا ہو, مگر خالق کائنات کے نزدیک اتنی قدر و قیمت ہے دعا کی کہ بندہ زمین پر اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے. ایک دروازہ اور بھی ہے, بڑا وسیع, اتنا وسیع کہ وہاں سے سورج گزر جائے. جو سورج ایک عظیم مخلوق ہے, عظیم, ہماری زمین سے بڑا ہے یہ سورج, تو اس کا دروازہ کتنا وسیع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ توبہ کے لیے بنا دیا کہ اس دروازے سے بندوں کی توبہ مجھ تک پہنچے گی. کتنی فراخی ہے, فسعت اور سماحت ہے, اور یہ دروازہ کھلا ہے ہمیشہ کے لیے. توبہ کرتے رہو, اس راستے سے اللہ تک وہ توبہ پہنچتی رہے گی. تو توبہ جو ہے اس دروازے کو کھولنے والی ہے, اس دروازے کو کھولنے والی ہے توبہ. تو یہ اس فتح کا ایک عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے کیسی کیسی چابیاں ہم کو عطا فرما دی جن سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں. نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے اور وہ دعا کر کے مسجد میں داخل ہوتے تھے. سنن نسائی, مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اس کا معنی رحمت کے بھی دروازے ہیں اور وہ بند ہیں, انہیں کھلواؤ تاکہ تم پروردگار کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. تو کھلوانے کا عمل کیا ہے؟ مساجد سے محبت, مساجد میں آنا اور جانا اقامت صلاۃ کے لیے اور مساجد کے دیگر وظائف کے لیے, جیسے مجلس درس ہے اس میں شرکت کرنا, مسجد میں بیٹھنا, بیٹھ کر وقت گزارنا, قرآن کی تلاوت کرنا, مسجد کے حقوق ادا کرنا, مسجد کی صفائی ستھرائی سے محبت ہو, مسجد کی تعمیر سے محبت ہو, یہ سارے کے سارے وہ رحمت کے دروازے ہیں جو کھل سکتے ہیں مسجد کی محبت کے ساتھ. کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کرتے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو اس کا معنی تعلق بالمساجد بھی ایک چابی ہے جس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. تو مسجد میں آنا جانا اقامت صلاۃ کے لیے اور دیگر امور کی ادائیگی کے لیے, یہ بھی پروردگار کی رحمت کے دروازے کھولنے والی ایک چابی ہے. نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی. یا اللہ میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں, ہر نام کا واسطہ, جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے ان کا بھی واسطہ, اور جو نام تو نے اپنے کسی خاص بندے کو سکھا دیے ان کا بھی واسطہ, اور جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہے اور تو نے کسی کو نہیں بتلائے ان کا بھی واسطہ. یہ واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کیا طلب ہو رہا ہے؟ کون سے دروازے کھلوائے جا رہے ہیں؟ انتجعل القرآن ربیع قلبی, کہ تو میرے لیے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, ونور صدری میرے سینے کا نور بنا دے, وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی, اور میرے تمام دکھوں کا, تمام پریشانیوں کا مطابع بنا دے. یہ بھی سارے دروازے ہیں اپنے اس دل کی بنجر زمین کو بہار میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو ایک چابی ہے قرآن پاک, اپنے اس سینے کی ظلمات کو نور میں تبدیل کرنا چاہتے ہو اور سینے کو منور کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے چابی ہے قرآن کی. اور تمہیں کیا چاہیے؟ پریشانیاں ہیں دنیا میں, دکھ اور درد ہیں, ان کا مداوا چاہیے, تو اس کی چابی بھی قرآن ہے. یہ تعلق بالقرآن, ایک عظیم چابی ہمیں تھما دی گئی, یہ قرآن ہی یہ سارے مسائل حل کر دے گا, تمہارے دل کی زمین کو بہار بنا دے گا, شاداب کر دے گا, معطر کر دے گا, اور یہ قرآن تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا, اور یہ قرآن تمہارے تمام دکھوں کو, پریشانیوں کو جو ہے وہ زائل کر دے گا, دور کر دے گا. تو قرآن ایک مفتاح, ایک چابی ہے جس سے یہ ساری خیرات و برکات حاصل ہو سکتی ہیں. مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے, فرماتے ہیں کہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواتح الخیر وجوامعہ وخواتمہ, ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے فواتح الخیر کی, خیر کے فواتح کی. فواتح جمع فاتحہ کی, اور فاتحہ کا مادہ وہی فتح یفتح, کھولنا. فواتح الخیر, خیر کو کھولنے والے امور کی تعلیم دی گئی ہے. وجوامع ہوں, اور انتہائی جامع فرامین کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے, ایسی جامع فرامین اور ایسی جامع حدیث کہ ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کر جنت کا پورا پروگرام واضح ہو جاتا ہے. وخواتمہ ہو, اور ایسے اعمال کی تعلیم دی گئی ہے جو کہ خواتم بھی ہیں اور انسان کے خاتمے کو سنوارنے والے ہیں, ورنہ ہر شخص کے سر پہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہو. اور پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کی قبولیت تو انسان کے خاتمے پر قائم ہے کہ عین خاتمے کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے, اس کا عمل کیا ہوتا ہے. سفیان کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو, صحابہ کرام کی آنکھوں کو, تابعین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ رلایا اسی خاتمے کی سوچ نے کہ زندگی تو ہم گزار رہے ہیں, عبادتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسا ہو جو کہ ہمارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے. عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے, ایک فواتح الخیر کی, آپ کی بہت سی احادیث فواتح الخیر ہیں جو خیر کے دروازوں کو کھولنے والی, دوسرا جوامع, آپ کی بہت سی احادیث جوامع الکلم ہیں, کہ ایک چھوٹی سی حدیث پورے دین کو, عقیدے کو, منہج کو اور جنت کے پروگرام کو واضح کر دیتی ہے, اور خواتم بھی جس سے جس کو بروئے کار لا کر عمل کر کے انسان کا خاتمہ سمر سکتا ہے. ان کلمات کی تعیین نہیں کی گئی لیکن یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آؤ چمٹ جاؤ اللہ کے پیغمبر کی احادیث کے ساتھ. ہم اپنے وقت ضائع کرتے ہیں فلاں پیر و مرشد کی باتیں اور فلاں اماموں کے فتوے اور قول اور فلاں کی بات اور فلاں کی تقلید, نہیں. اگر تمہیں چاہیے اپنے لیے سعادت اور یہ چابیاں اپنے ہاتھ میں تھامنا چاہتے ہو تو آؤ ہر چیز سے کٹ کر اپنے پیارے پیغمبر جن سے محبت کے دعوے کرتے ہو, اور محبت ہونی چاہیے, اس محبت کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اس محبت کی تکمیل بھی تو پہچانو. اللہ کے پیغمبر کی سنتیں, اللہ کے پیغمبر کے فرامین, اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق جوڑ لو اور قائم کر لو. خالی عشق اور محبت کے دعووں کی حد تک نہیں, بلکہ عمل کے ساتھ, عمل کے ساتھ. آؤ دیکھو ہماری نمازیں اللہ کے پیغمبر کی نمازوں جیسی ہیں یا اپنی برادری کی نمازوں جیسی ہیں. آؤ سوچو ہم حج کرنے جاتے ہیں, ہم نے کیسا حج کیا, نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق یا اپنے برادری اور پیر و مرشد کے اقوال کے مطابق؟ یہ راستہ خیر کا راستہ ہے. اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو فواتح الخیر دی گئی. ایسی احادیث آپ کی موجود ہیں جو خیر کو کھولنے والی ہیں. ہم نے تو بعض احادیث آپ کے سامنے پیش کی کہ کس طرح رحمت کے آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھل رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ان فرامین سے واضح ہو رہے ہیں. تو آپ کو فواتح الخیر بھی دیے گئے, جوامع بھی دیے گئے, اور خواتم بھی دیے گئے. ایسی ایسی احادیث کہ ایک ہی حدیث پورے دین کو, عقیدے کو اور منہج کو سمجھا ڈالتی ہے, اور ایک ہی حدیث جنت کا پورا راستہ کھول کے رکھ دیتی ہے. اور پھر آپ کو خواتم دیے گئے, ایسے ایسے آپ کے فرامین جن پر اگر عمل ہو جائے تو یقیناً انسان کا خاتمہ سمر سکتا اور بہتر ہو سکتا ہے. اور کیوں نہ ہو, جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, تابع دار ہیں, ان کا مقام اور شان بھی یہی ہے. آپ کا فرمان ہے انا اول من يدخل الجنہ, جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. آپ کا فرمان ہے انا اول شافع, قیامت کے دن سب سے پہلا شافع میں ہوں گا, یعنی سفارش کرنے والا. اول مشفع, اور سب سے پہلا وہ انسان میں ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. انا اقرب باب الجنہ, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, آتی باب الجنہ, میں جنت کے دروازے پر آؤں گا, فاستفتح, اور اس کے کھولنے کا حکم دوں گا, کھولنے کی بات کروں گا. اوپر اس دروازے کا چوکیدار کھڑا ہوگا, فرشتہ, مضبوط فرشتہ, وہ کھڑا ہوگا, پوچھے گا کیوں کھولوں, من انت, تم کون ہو اور تمہارے لیے کیوں کھولوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا محمد, میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتہ فوراً کھول دے گا اور کہے گا بکا امرت اللہ افتح لأحد قبلک, مجھے حکم دیا گیا تھا جب یہاں کھڑا کیا گیا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ, اس دروازے کو تم نے کھولنا ہے, اور سب سے پہلے جس شخصیت کے لیے کھولنا ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولنا. تو اس پیغمبر کے ساتھ تعلق, حقیقی تعلق ہی ہماری سعادت کی اساس ہے. مجھے کہنے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کی چابی ہیں, سب سے پہلے دروازہ کھلوائیں گے اور آپ کے لیے کھولا جائے گا, اور ہم بھی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم سچے صدق دل سے اپنے پیارے پیغمبر کے پیروکار بن جائیں, اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ لیں اور اس کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں, اور اس مفتاح کو اپنی نجات کے لیے استعمال کریں. اللہ رب العزت فتاح, رحمتوں کو کھولنے والا, جنت بنانے والا اور جنت کے دروازے کھولنے والا, جنت کا داخلہ عطا فرمانے والا, اپنے بندوں کو مدد دینے والا, نصرت دینے والا, اپنے بندوں کو دین کا فہم دینے والا, عمل کی توفیق دینے والا, ان کی توبہ قبول کرنے والا, یہ ساری خیرات ہی خیرات ہیں. وہ فتح ہے, اس فتح ذات نے ہمیں بہت سی چابیاں دے دی اور بہت سی مفادیت دے دی جن سے ہم بہت سی سعادتوں اور خیر کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں. اب یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے, ہم ان چابیوں کو استعمال کریں یا نہ کریں ہماری مرضی ہے. دین واضح ہو چکا ہے, مگر اس سعادت کا حصول اور جنت کی طلب میری اور آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ ان اجسامکم علی النار لا تقوی, تمہاری چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکے گی. جنت کی طلب تمہاری ضرورت ہے, اور اس کی مفاتیح تمہارے سامنے بیان ہو چکی ہیں, اور ساتھ ساتھ فتح ذات کا تعارف آ گیا. اس فتح کے ساتھ تعلق جوڑ دو, یہ تعلق اس کی رحمت کے ساتھ ہوگا. اس فتح سے دعائیں کرو, اس فتح کے نام لے لے کر, اس نام کے واسطے دے دے کر, اس نام کا وسیلہ دے دے کر اس ذات سے دعائیں کرو. اللہ فتح ہمارے لیے علم و عمل کے راستے کھول دے, اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمت کے راستے کھول دے, اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ کھول دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رضا کا راستہ کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توبۃ النصوح کا راستہ کھول دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد. یہ بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام ہمارے بھائی بہنیں جنہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے. جو ہمارے بھائی یا بہنیں بیمار ہیں یا کوئی پریشانی ان کو لاحق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ مستمر اور عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے، اور اللہ سب کو عافیت عطا فرما دے. اللہ بخش صاحب کا خاص طور پہ دعا کا کہا گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. آج کا اعلان جو ہے یہ ایک بڑے اہم مرکز کے لیے ہے، اس میں سب توجہ دیجیے. یہ مرکز سیون میں ہے جہاں ایک درگاہ مشہور ہے، اور وہاں جو شرک ہو رہا ہے اور بدعات اور خرافات وہاں پر جاری اور قائم ہیں، الامان والحفیظ، تو وہاں یقیناً ضرورت تھی ایک سلفی مرکز قائم کرنے کی جہاں کے ممبر و محراب سے دعوت توحید اجاگر ہو اور بیان ہو. محاذ بہت ہی مشکل تھا، مگر بحمد اللہ جمعیت اہل سندھ نے یہ ذمہ داری لی اور وہاں بالکل درگاہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ایک پلاٹ خریدا، اور بحمد اللہ مسجد کی تعمیر بھی وہاں شروع ہو چکی ہے، بلکہ تقریباً 70% کام ہو چکا ہے، تھوڑا سا کام باقی ہے. تو اللہ کے گھر کی تکمیل کے لیے آگے آپ بڑھیں، کوشش کریں کہ یہ مرکز جلد از جلد مکمل ہو جائے تاکہ جو اہداف اور مقاصد یہاں کار فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے حصول میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ دعوت توحید کا جو محاذ جتنا مشکل ہوگا اتنا وہاں کام کرنے کا اجر ملے گا. تو بحمد اللہ وہاں اذانیں اب گونج رہی ہیں، خطبات ہو رہے ہیں، نمازیں قائم ہیں، اور جماعت بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے گھر کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے. جیسے ہمارا گھر اگر ناقص ہو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ گھر مکمل ہو جائے، تو اللہ کا گھر اس سے زیادہ اہم ہے، اس کی بھی فکر کیجیے. اس کے علاوہ چونکہ وہاں اس وقت جماعت نہ ہونے کے برابر ہے، تو امام و خطیب کے جو ماہانہ اخراجات وغیرہ ہیں، دیگر مسجد کے اخراجات ہیں، اس کے لیے بھی ساتھیوں نے کہا کہ تعاون کریں. تو آپ یقیناً تعاون کریں، آج یہ ایک اہم مرکز ہے. اللہ پاک آپ کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ اس نفقہ اور صدقہ قبول فرما لے. ابھی بیان بھی ہوا کہ یہ ایک جنت کی چابی ہے، اور مستقل ایک دروازہ جنت کے باب و صدقہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا جو صدقے سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا